पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। विचार चल रहा था देवता लोग कर्म का फल में अथवा ज्ञान का फल में बाधा नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का फल में तो बिल्कुल बाधा नहीं कर पाएंगे और कर्म का फल में कर्म प्रधान ही रहेगा। ये लोग फल देने में बाधा तो नहीं कर पाएंगे कभी, अर्थात उसमें थोड़ा व्यतिक्रम करवा सकते हैं। ये दिया गया तो काल अथवा ईश्वर ये कभी इसमें थोड़ा व्यतिक्रम हो सकता है, किंतु कर्म तो सर्वदा प्रधान ही रहेगा। ये विचार हुआ आगे 284 पृष्ठा में 284 टीका में द्वितीय पारा। उक्ते अर्थे समानांतर वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे। उक्ते अर्थे अर्थात ब्रह्म विद्या फले देवादीनाम विघ्न कर्तृत्व अभावे, जो टीका में प्रथम पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में है, देवादीनाम ब्रह्म विद्या फले विघ्न कर्तृत्व अभाव, ये जो अर्थ हुआ इसको समानांतर वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे। अच्छा 8 नंबर टिप्पणी दे दिया। विद्यायाम विदुषः सर्वात्मतो रूपे अर्थे। उक्ते अर्थे विद्यायाम, विद्यायाम अर्थ विद्यायाम सत्याम, विद्या होने पर विद्वान सर्वात्म रूप हो जाता है। जब सर्वात्म रूप हो जाएगा तो देवताओं का भी आत्म रूप हो जाएगा, तो देवता लोग बाधा नहीं कर पाएंगे। ये हो गया उक्त अर्थ। समानांतर वाक्यम, वाक्यम अर्थात मंत्रांश, समानांतरम अर्थात सम्यक, अनंतरम अर्थात अव्यवहित उत्तर, अव्यवहित उत्तर मंत्रांश को उठा करके व्याख्यान कर रहे हैं। भाष्य में तद एतद आह मंत्र ये बात को कहता है। भाष्य में आत्मा आगे का मंत्र है, आत्मा बीच में बहुत दे दिया, अंतिम है वाक्य का ही एषाम, आगे है स भवति, आत्मा ही स, आत्मा ही एषाम स भवति, इतना मंत्रांश है। आत्मा अर्थात स्वरूपम, स्वरूपम अर्थात ध्येयम यत तत् सर्वशास्त्रेर विज्ञेयम्, जो ध्येय है सभी शास्त्र में जो विज्ञेय है, ध्येय उपासक के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा वो ध्येय, ज्ञानी के द्वारा तो ज्ञेय है, इसलिए कहते हैं आत्मा स्वरूपम ध्येयम और सर्वशास्त्रेर विज्ञेयम। विज्ञेयम के ऊपर दो नंबर टिप्पणी विद्वत भी, एक नंबर टिप्पणी ध्येय उपासक ही, जो उपासक है वो तो आत्मा का ध्यान करेंगे और जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले वो उसका उनके लिए वो विज्ञेय ज्ञेय हो जाएगा। ज्ञेय किंतु कैसे, असौ मेरे से भिन्न इस प्रकार की नहीं, अहम अस्मि। तो आत्मा स्वरूपम वो ध्येय भी है और ज्ञेय भी है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सामर्थ्य के अनुसार, कोई उपासक होता है कोई ज्ञान मार्ग में चलता है। विज्ञेयम वही कौन है, कहते हैं ब्रह्म, अर्थात जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ही का अर्थ यस्मात क्योंकि, ऐसा ऐसा अर्थात देवानाम, स का अर्थ ब्रह्मविद भवती, मंत्र हो गया आत्मा ही ऐसा स भवती, आत्मा का अर्थ कह दिया वही ब्रह्म जो कि उपासकों के द्वारा ध्येय है, ज्ञान मार्ग के द्वारा ज्ञेय है, वही क्योंकि यस्मात ऐसा अर्थात देवताओं का वो हो जाता है विद्वान, ये देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। स ब्रह्मविद, ब्रह्मविद अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी देवताओं का भी आत्मा है। ब्रह्म विद्या समकालमेव अविद्या मात्र व्यवधान उपगमात, सुप्तिकाया इव रजता भाषाया सुप्तिकात्वम इति अवचाम। ब्रह्म विद्या समकालम एव, ब्रह्म विद्या समकालम, जिस समय में ब्रह्म विद्या हुई उसी समय में। टीका में कथं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म हम चाहिए, और उसमें तो पुराने पुस्तक में ठीक है, इसमें ठीक नहीं है ना। ब्रह्म आगे म करना है। ब्रह्म विद्या समकालम एव ब्रह्मविद देवादीनाम आत्मा भवति तत्राह। ब्रह्म विद्या समकालम, जिस समय में ब्रह्म विद्या हुई उसी समय में ब्रह्मविद देवादीनाम आत्मा भवति, देवताओं का आत्मा हो जाता है, देवताओं का भी स्वरूप वही है भवति तत्र आह। तब कहते हैं भाष्य में ब्रह्म विद्या समकालम एव, जिस समय में ब्रह्म विद्या हुई उसी समय में अविद्या मात्र व्यवधान अपगमात। अविद्या मात्र व्यवधान था, अब्रह्मत्व असर्वात्मत्व इसमें केवल अविद्या मात्र व्यवधान था, और ब्रह्म विद्या होने से अविद्या का निराकरण हो गया, तो होने से अपगमात। सुक्तिकाया इव रजता भाषाया, सुक्तिका में जो रजत का आभास, आभास अर्थात रजताकार वृत्ति हो रही थी सुक्तिका में, सुक्तिका में जो रजताकार वृत्ति प्रतीति हो रही थी, जब वो सुक्तिका ज्ञान हो जाएगा सुक्तिकात्वम इव, जैसे सुक्तिका का ज्ञान हो गया तो रजताभास वो चली गई। इति अवोचाम, जिस समय में सुक्तिका सुक्तिकात्वेन ज्ञान हो जाएगा उसी समय में ही रजताभास चली जाएगी। टीका में यथा इदम रजतम इति रजताकाराया सुक्तिकाया, रजताकाराया अर्थात नौ नंबर टिप्पणी दे दिए, तो रजत आकार में प्रतीति होने वाले रजताकाराया क्या है टिप्पणी, प्रतीयमान रजत रूपेण प्रतीयमान है तो सुक्ति, किंतु रजत रूपेण प्रतीयमान रजतम इति रजताकाराया अर्थात रजत रूपेण प्रतीयमानाया सुक्तिकाया, सामने है तो सुक्ति किंतु रजत रूपेण प्रतीयमान। सुक्तिकात्वम अविद्या मात्र व्यवहितम, अभी उस सुक्ति में जो सामने में है जो रजत आकार से अभी प्रतीयमान हो रही है तो उसमें सुक्तिकात्व है, तो किंतु अभी अविद्या मात्र व्यवहितम अज्ञान हो रहा है उसका, अविद्या मात्र ही व्यवधान है जैसे दृष्टांत हो गया, तो सुक्तिकात्व उसमें होने पर भी अविद्या मात्र व्यवहित हुआ, तथा ब्रह्म विदोपी ब्रह्म ज्ञानी का भी सर्वात्मत्वे तन्मात्र व्यवधानात्, ब्रह्मज्ञानी सर्वात्मा है उसमें व्यवधान क्या है अविद्या मात्र। हम अगर सर्वात्मा है तो सभी के अंदर में हम है ये अनुभव होगा, तो जैसे हम अपने लिए अभी चाहते हैं व्यष्टि भावना से परिच्छिन्न भावना से, जिसका ये सर्वात्मत्व का विस्तार होगा वो जिस जिसका अंदर में मैं हूँ अनुभव करेगा उनका भी वैसे ही वो हित तो चाहेगा जैसे अपना चाह रहा है, तो अर्थात ये ज्ञानी का ये लक्षण है, तो सर्व आत्मवत सर्वभूतेषु इसका इस प्रकार की बुद्धि होगा, तो वो मेरा नहीं है ये मेरा है इस प्रकार की बुद्धि नहीं होगा, तो जैसे अपने लिए भी करता था कहेगा इसी प्रकार सबके लिए समान बिल्कुल बराबर करेगा, और सबका अर्थात जैसे आपने कभी अपना अहित तो कोई नहीं कर देगा इसी प्रकार करता, सर्वदा सबका हित तो ही करेगा, उसका नहीं करूंगा इसका करूंगा इस प्रकार की, तो राग द्वेष परिच्छिन्न भाव से होता है सर्वत्र, अर्थात सभी का सर्वदा कल्याण में ही लगा रहेगा, इसलिए गीता में द्वादश अध्याय में कहते ना, द्वादश अध्याय का एक दो तीन चार चार इतना विस्मरण हो जाता है, जो कहते ना जब शरीर में शक्ति घट जाएगा ना बुद्धि भी और काम नहीं कर पाएगी। द्वादश अध्याय का सर्वभूत हिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः अर्थात सर्वभूत इस प्रकार की मान करके हित नहीं कर रहा है, वो मैं ही हूँ इस प्रकार की मान करके हित करेगा, अर्थात सर्वत्र अपने को ही देखेगा इस प्रकार की बुद्धि। अगर हमको वो स्थिति प्राप्त करना है हम कहेंगे कि हम वो बन जाए तब हम उस प्रकार के सर्वभूत हित करेंगे, ना सर्वभूत हित करने से हमको धीरे धीरे वो अनुभव होने लगेगा, करने से होगा। इसलिए अर्थात इस मार्ग में चलने का ये सब अभ्यास है कि सर्वदा दूसरों का हित हो रहा है, इसी प्रकार के कर्मों में सर्वदा लगे रहेंगे। अपना स्वार्थ क्या मिलेगा वो बुद्धि नहीं है, ये हमारा ये इसको बचा करके रखे करे, बाकी जितना बचेगा दूसरों को बांट देंगे, ये बुद्धि से नहीं होगा। तो जितने जैसे अपने लिए सोचते हैं ऐसे पहले दूसरों के लिए, और वास्तविक पहले दूसरों के लिए सोचने से ही ये जो अपने का जो परिच्छिन्न अंश है ये नाश होगा। जब तक हम अपने लिए बचा करके रखेंगे अथवा अपने लिए कुछ करेंगे, ये जो व्यष्टि सत्ता ये नाश होगा ही नहीं। इसलिए व्यष्टि सत्ता का नाश करने के लिए कहते हैं कि पहले वो दूसरों के लिए कर दो। दूसरों के लिए कर दो का अर्थ नहीं कि पानी बाल्टी लेकर के भागे फिरे रहो, वो नहीं है। वो परमात्मा का नियम से दूसरे उपलब्ध हो जाएंगे, जिनके लिए ही कर दो, इतना कहा जाएगा। ऐसे होने से क्या होना, ये जो व्यष्टि सत्ता धीरे धीरे धीरे धीरे नाश हो जाएगा। अगर व्यष्टि सत्ता बचा करके रखने के लिए कोशिश करेगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए होने के लिए ये करना है वो करना है, तब तो उसका वो व्यष्टि सत्ता ये नाश नहीं होगा। इसलिए पंचीकरण में भी देखेंगे, अ को उ में लय करो, उ को म में लय करो, म को ओम में लय कर दो, ओम अर्थात ब्रह्म। अर्थात यह व्यष्टि सत्ता चला ही गया, फिर अंतिम में कहेंगे फिर वो ओम को ब्रह्म को अहम में लय करो। पहले व्यष्टि सत्ता को नाश कर दिया गया, आगे ये ब्रह्म को अहम में, ये अहम अभी और व्यष्टि नहीं है, ये तो अभी समष्टि ही है, तो फिर अर्थात मैं ही हूँ, समष्टि रूप हूँ, इस प्रकार के होगा। ये व्यष्टि सत्ता का नाश करने के लिए ये सब जो निष्काम सेवा ये सब मतलब जो लगाया गया है, इसलिए जितना जितना धीरे धीरे अर्थात शरीर मनोबुद्धि ये सब जगत का है और जगत का काम में लग जाए, हमेशा ये दूसरों के लिए करते रहे, हमको क्या मिलेगा, हमको तो उसका कितने गुण ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो सोचना नहीं है। अपने लिए बचा करके दूसरों को देना वो बुद्धि नहीं है, अर्थात पहले दूसरों को दे देना। तथा ब्रह्मविदोपि सर्वात्मत्वे तन्मात्र व्यवधानात् अज्ञान मात्र ही व्यवधान है, तस्याश्च विद्योदये नान्तरीयकत्वेन निवृत्ते, तस्याश्च विद्योदये निवृत्ते, तस्या अर्थात अविद्याया, अविद्या जब विद्या का उदय हो जाएगा, निवृत्तेर कैसे कहते हैं नान्तरियकत्वेन, दस नंबर टिप्पणी, अवश्यम भावी समान कालीनत्वेन, न अंतरियक अंतर अर्थात व्यवधान, व्यवधान नहीं होगा, जिस समय में विद्या होगा उसी समय में ये, जिस समय में प्रकाश आ जाएगा उसी समय में ही अंधकार चली जाएगी। ऐसा नहीं कि नया एक लोग कहेंगे एक क्षण के बाद होगा, वेदांती कहेंगे यहाँ क्षण का विचार ये नहीं है। नान्तरियकत्वेन निवृत्तेन युक्तम विद्या तत्फल यो हो समान कालत्वम, इसलिए विद्या और विद्या का फल ये समान काल होगा। हाँ ऐसा मानेंगे तो कहेंगे अगर दोनों समान काल होगा तो कार्य कारण भाव कैसे होगा, क्योंकि ये जो कारण का लक्षण क्या है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तो इसलिए जो कारण होगा, यहाँ विद्या कारण हुआ, अज्ञान निवृत्ति कार्य होगी, तो कार्य कारण भाव होने के लिए एक क्षण पूर्व में रहेगा, कहेंगे हाँ इस वैचारिक दृष्टि से ये ठीक है, किंतु क्योंकि निश्चय होगा और अव्यवहित तो उत्तर काल में होगा, इसलिए कहा जाता है कि ये तो समान काल, अर्थात कोई व्यवधान होने का बात ही नहीं है, ये तात्पर्य है। ज्ञान हुआ तो अविद्या निवृत्ति निश्चित ही होगी, तो ज्ञान होने से अविद्या निवृत्ति होगी, अविद्या निवृत्ति होने से हमारी परिच्छिन्न भाव चली जाएगी। कहते ये परिच्छिन्न भाव नहीं है, इस प्रकार के पहले से अभ्यास भी करना है, तो अभ्यास कैसे करना है, कहते हैं यही है शरीर मन बुद्धि को दूसरों के लिए लगा दो। युक्तम विद्या तत्फल यो हो समान कालत्वम, उक्तम च एतद प्रतिवचन दशायाम, ये बात उत्तर देने का समय में कहा भी गया, एकादश टिप्पणी देख लीजिए, अच्छा लंबा है थोड़ा। उक्तम च एतद प्रतिवचन दशायाम इत्यर्थ इति, आत्मनः स्वरूपतया नित्य उपलब्धत्वात् न तत्र अलब्ध बुद्धि ही स्यात्। पूर्व पक्ष कहा था आत्मा तो स्वरूप है, नित्य उपलब्ध है, तो उसमें तो अलब्ध बुद्धि कभी नहीं होगी, तो फिर ये ज्ञान तो ये व्यर्थ है, आत्मानमेव अवेद कह करके विचार आरम्भ किए थे। इति चोद्य समाधान अवसरे, स्वरूप होने पर भी अविद्या के द्वारा व्यवहित है, तो इसलिए अविद्या निवृत्ति के लिए विद्या की आवश्यकता है, आत्मानमेव अवेद, ये बात युक्तियुक्त है। 241 पृष्ठ दे दिया, 241 मित पृष्ठस्थ, मित अर्थात परिमित अर्थात 241 संख्या पृष्ठ में नित्य लब्ध स्वरूपे अपि इत्यादि भाष्यन इत्यर्थ। नित्य लब्ध स्वरूप आत्मा होने पर भी अविद्या व्यवहितत्वात् विद्या आवश्यकता। प्रतिवचन दशायाम इति अनेन एतस्याः भाष्योक्ते सिद्धांत रूपत्वं सूचितम्। प्रतिवचन अर्थात तो जहाँ सिद्धांति उतर दिया था, पूर्व पक्ष रूपम अपि ही भवति भाष्यम, तो पूर्व पक्ष अर्थात विद्या होने से अविद्या की निवृत्ति नान्तर्य का ये वहाँ विचार हुआ था। टीका में उक्तस्य हेतुर अपेक्षितम पदम ब्रह्म विद्वो देवाद्यात्मत्वे फलितम आह। उक्तस्य हेतुर 12 नंबर टिप्पणी, विद्या फले देवादिना विघ्न कर्तृत्व अभावे, विद्या का फल में देवता लोग विघ्न नहीं कर पाएंगे। उक्तस्य विदुषो देवाद्यात्म स्वरूप हेतु, क्यों नहीं कर पाएंगे? ये जो उक्तस्य विदुष समानाधिकरण, वो जो उक्त विद्वान देवादियों का भी आत्मस्वरूप है, देवादियों का भी स्वरूप है वह, तो इसलिए वो उसका हानि नहीं कर पाएंगे। हेतु इत्यर्थ टीका भाष्य में अतः। अच्छा टीका में उक्तस्य हेतु, ये हेतु हो गया कि देवादि भी विद्वान का हानि नहीं कर पाएंगे क्योंकि विद्वान देवादियों का भी आत्मस्वरूप है। वदन कहते हुए ब्रह्म विदो देवाद्यात्मत्वे फलितम आह। ब्रह्म विद क्या विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी, देवाद्यात्मत्वम, तो षष्ठी हटाने से ब्रह्मविद देवाद्यात्म अर्थात ब्रह्मादि देवादियों का आत्मस्वरूप है। इसे फलित क्या हुआ भाष्य में? अतो नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्नः संभवति। आत्मनः प्रतिकूलत्वे, अपना प्रतिकूल करने के लिए देवादियों का प्रयत्न करे, हो जाएगा? कोई भी अपना प्रतिकूल करने के लिए प्रयत्न करेगा? नहीं करेगा। तो देवादियों का भी आत्मा है और अपना प्रतिकूल कभी कोई करेगा ही नहीं। प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्नः संभवति, जो जानता है कि यह व्यक्ति वो तो मेरा ही है, तो फिर वो कोई कभी भी उसका वो हानि कर देगा? कभी नहीं करेगा। टीका में कैवल्य तेषां विघ्ना कर्तृत्वे कुत्र तद कर्तृता इति आशंक्याः। अभी देवताओं के पास महान सामर्थ्य है और वो विद्वान को मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं कर पाएंगे, तो उनका ये सामर्थ्य का उपयोग कहाँ करेंगे? तो उनके पास सामर्थ्य है और वो विद्वान को बाधा नहीं कर पाएंगे, फिर उनका सामर्थ्य का क्या रहा? तो ये कहा एक बात आता ना, भस्मासुर, शिवजी उसको भर दिए, जिसका सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसको टेस्टिंग कहाँ करेगा? शिवजी को। इसी प्रकार की कैवल्य तेषां देवादिना विघ्न अकर्तृत्व, फिर कहाँ उनका कर्तृत्व रहेगा? भाष्य में कहते हैं यस्य हि अनात्मभूतं फलं देशकाल निमित्तांतरितं तत्र अनात्म विषये सफल प्रयत्न विघ्नाचरणाय देवादीनां। यस्य हि अनात्मभूतं फलं, यस्य यस्य चार नंबर टिप्पणी, यस्य साधनस्य कर्मणः, जिस साधन का फल अनात्मभूत होगा, तो साधन का फल अनात्मभूत अपने से भिन्न हुआ, अनात्मभूत फल प्राप्ति में देश काल अंतर हो सकता है, देश काल निमित्त अंतरित, क्योंकि अपने से भिन्न है तो वो फल प्राप्त करने के लिए देश काल निमित्त से व्यवहित हो सकता है। तत्र तत्र अर्थात अनात्म विषय फले, फल जब अनात्म विषय है तो सफल प्रयत्न विघ्नाचरणाय देवादीनां, देवादियों का प्रयत्न विघ्न आचरण करने के लिए सफल हो सकता है। अगर हम कभी अनात्म विषय का फल चाहते हैं तो देवता लोग उसमें बाधा कर सकते हैं, तो इसलिए इस मार्ग में चले तो अनात्म विषय का फल और न चाहे, हमसे भिन्न कुछ पदार्थ और उससे हमको कुछ लाभ होगा, ऐसे बुद्धि जब तक रहेगा तब तक तो हमारा अर्थात विघ्न होने का स्वाभाविक है। कहते हम दूसरों से कुछ नहीं चाहते हैं, जैसे अपना मुख है, अपना मुख को बस हम मतलब अपना मुख चाहते हैं, तो किंतु अपना मुख का व्यंजक ये दर्पण है, अपना मुख को जानने के लिए हमारा दर्पण है, तो इसलिए हम दर्पण को चाहते हैं। वास्तविक हम दर्पण को नहीं चाहते हैं, अपना मुख को चाहते हैं, तो ये व्यंजक हो गया, तो इसलिए हम उसको चाहते हैं। ये दर्पण कभी टूट सकता है? तो फिर अगर हम अपना मुख के लिए दर्पण जो कि भिन्न पदार्थ है उसके ऊपर निर्भरशील रहेंगे, फिर दर्पण टूटने से फिर हो जाएगा। इसलिए हम अपना सुख के लिए अगर किसी प्रकार की बाहर का पदार्थ के ऊपर निर्भर करेंगे, क्यों कहते हैं वो हमारा सुख का व्यंजक है। तो जैसे पिता कहेगा कि पुत्र हमारा सुख का व्यंजक है, तो जहाँ संसार में कहेंगे तो जो जिसका अत्यधिक प्रिय होता है कहते हैं वो हमारा व्यंजक है, उसके अंदर हम अपने आप को ही देख रहे हैं, कहते हैं ये भी अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि दर्पण टूटने से जैसा अपना मुंह और देख नहीं पाएगा, इसी प्रकार की हो गया, ये व्यंजकों को भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम ये व्यंजकों का सहारा क्यों ले रहे हैं, अर्थात हम तो हम ही है, इस प्रकार के व्यंजकों का सहारा ले रहे हैं, हमारा दृष्टि बाहर की तरफ है। जब हम ही है हो गया, तो अर्थात वो दृष्टि अपने तरफ हो गया। इस प्रकार की स्थिति होने से बाकी जगत में कोई हमारा बाधा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर अनात्म फल हम चाहते हैं, देश काल निमित्त के द्वारा व्यवहित होगा, वहां देवता बाधा कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसा फल चाहेंगे जहां देवता लोग बाधा ही नहीं कर सकते। तो अनात्म फल कभी इच्छा हो गई और देवता लोग बाधा कर दिए, हम देवता को कहेंगे आप उसको पूरा ले जाओ, हमको चाहिए भी नहीं, आप थोड़ा बहुत क्यों लेते हो, पूरा ही ले जाओ जा। तेषां टीका में तेषां निरंकुश प्रसरत्वं वारयति, तो कहेंगे ठीक है अभी क्या हो गया, देवता लोग कर्म फल में थोड़ा बहुत बाधा कर सकते हैं, तो अभी उनको अगर बाधा करने का सामर्थ्य आ गया तो फिर निरंकुश सर्वत्र बाधा करेंगे। तो भाष्य में कहते हैं न तू यह अर्थात विद्यायाम, विद्या में वो लोग बाधा नहीं कर पाएंगे। टीका में सफल प्रयत्न इति पूर्वेण संबंध, न तू यह विघ्न आचरणाय सफल प्रयत्न, यहाँ इतना और अध्यार अध्यार नहीं पूर्व से ला करके जोड़ लेना है। पूर्व वाक्य में ना सफल प्रयत्न विघ्न आचरणाय देवादिन, तो उसको ला करके फिर न तू यह के आगे भी अध्यार कर लेना, अर्थात सफल प्रयत्न विघ्न आचरणाय देवादिन इतने अंश का दहले दीपक न्याय से पूर्व के साथ भी अन्वय है, यहाँ भी अन्वय है। यह अर्थात ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में उनका सफल प्रयत्न नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, भाष्य में कहते हैं विद्या समकाल आत्मभूते देश काल निमित्त अनंतरिते अवसर अनुपत्ते, विद्या समकाले विद्या जिस समय होगा उसी काल में, आत्मभूते यहाँ फल हो गया आत्मभूत, देश काल निमित्त अनंतरित यहाँ देश काल निमित्त से अंतरित नहीं है, ऐसा स्थिति में अवसर अनुपत्ते बाधा करने के लिए अवसर ही नहीं है। इसलिए सांसारिक पदार्थ के पीछे चल करके तो ये समय खाली वृथा है और उसमें बाधा भी होगा, प्रारब्ध है, इसलिए कहा जाता है प्रारब्ध है तो मिलेगा, अर्थात ये सब प्रतिबंधक बाधा ये सब हो सकते हैं अगर अनात्म भूत फल है तो। ठीक है, तस्य निरवकाशत्वाद इति हेतुम आह, तस्य अर्थात विद्या फल में बाधा करने का ये निरवकाश है। हेतु क्या है, भाष्य में अंतिम में कहते हैं अवसर अनुपपत्ति, अवसर ही नहीं मिला, तो जैसे ही विद्या हुआ समान काल में अविद्या निवृत्ति हो गई तो अवसर ही नहीं रहा। इसलिए आत्मा ही एकमात्र फल वही चाहिए, तो ना कोई अन्य फल चाहिए और ना कहीं व्यंजक भी आवश्यक है। आगे ठीक है, ज्ञानस्य अनंतर फलत्वात् तत्फले देवादिनां न विघ्नकर्तृत्वा इति उक्तम उपेत्य स्वयुथ्यः संकते। ज्ञान अनंतर फल, अंतर अर्थात व्यवधान, अनंतर अर्थात अव्यवधान अव्यवहित फल, तत्फले देवादिनां न विघ्नकर्तृत्वा, जो अनंतरित फल है उसमें और फिर अवकाश ही नहीं रहा, देवादियों देवादिनां विघ्नकर्तृत्वा न विघ्न नहीं कर पाएंगे, इति उक्तम जो कहा गया उपेत्य उसको ग्रहण करके स्वयुथ्य, स्वयुथ्य अर्थात एकदेशी, छह नंबर टिप्पणी वेदांत एकदेशी संकते, अभी एकदेशी शंका करता है ये स्वयुथ स्वनुत ये निपातन भवन है, यत प्रत्यय होता है। तो युथ अर्थात गोष्ठी, युथ अर्थात युथे भव इति युथ अपने गोष्ठी में होने वाले, अपने गोष्ठी में है किंतु अभी शंका करता है था वेदांत एकादशी अर्थात शिष्य स्थानीय कोई शंका करता है। भाष्य में एवं तरी विद्या प्रत्यय संतति अभावात विपरीत विपरीत प्रत्यय तत्कार्ययोश्च दर्शनात् अंत्य एव आत्म प्रत्यय अविद्या निवर्तको न तु पूर्व इति। सिद्धांति ने कह दिया कि जिस समय में विद्या होगी उसी समय में अविद्या अविद्या के कार्य निवृत्त हो जाएगा। तो एवं तरी अगर ऐसा कहेंगे तो विद्या प्रत्यय संतति अभाव, क्योंकि जिस समय में विद्या होगी उसी समय में अविद्या निवृत्त हो जाएगा, कार्य भी चला जाएगा। तर फिर विद्या विद्या अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का संतति प्रवाह ये फिर आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिस समय में होगा उसी समय में विद्या चली जाएगी, संतति अभाव। किंतु विद्वानों में भी कभी विपरीत प्रत्यय और विपरीत प्रत्यय का कार्य भी दिखता है। तो विपरीत प्रत्यय और विपरीत प्रत्यय का कार्य दिखता है अर्थात उनका अविद्या अभी दूर नहीं हुआ है। तो अगर कहेंगे कि इसका विद्या हो गई किंतु अभी संतति चल रहा है, तब तो कहा जा सकता है कि हाँ हाँ ज्ञान हुआ है, ये ज्ञानी है, उसका प्रवाह चल रहा है और कभी संस्कार वश कभी हो गया। किंतु आप तो कहते हैं कि जिस समय में विद्या होगी उसी समय में विद्या चली जाएगी, इसलिए नहीं माना जा सकता है कि विद्या होने के बाद कभी भी विपरीत ज्ञान होगा। विपरीत प्रत्यय और विपरीत प्रत्यय का कार्य संस्कार इत्यादि कुछ के चलते कुछ कार्य होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो फिर ज्ञान कब होगा? कहते जीवन का अंतिम क्षण में ही ज्ञान होगा फिर, मतलब तो जिनको होना है। क्यों? उस क्षण के बाद कभी और विपरीत प्रत्यय और विपरीत प्रत्यय का कार्य होगा ही नहीं। ज्ञान अगर पूर्व में हो जाएगा, संतति प्रवाह का तो आवश्यकता नहीं है, अविद्या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो आगे अविद्या अविद्या का कार्य दिखना नहीं चाहिए, किंतु दिख रहा है, दिख रहा है का अर्थात ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ज्ञान कब होगा? कहते जिसके आगे कभी भी अविद्या का कार्य दिखेगी नहीं, दिखेगा नहीं। कब होगा? जीवन का अंतिम क्षण में होगा, ये एकदेशी कह रहा है। दर्शनाद अंत्य एवं आत्म प्रत्यय, अंत्य दो नंबर टिप्पणी, अंत्य अर्थात मृत्यु समय, मृत्युकालीन एवं आत्म प्रत्यय अविद्या निवर्तक, ये एकदेशी शंका ला रहा है। न तो पूर्व अर्थात इसलिए जीवन का अंतिम क्षण में ही जो आत्म प्रत्यय होगा उसी से ही वो मुक्त होगा, पूर्व में कभी नहीं होगा। अच्छा टीका में ज्ञान से अंत अन्य अनंतर फलत्वे न तद अज्ञान निवर्तयेत। ज्ञान से अनंतर फलत्वे, ज्ञान अगर अनंतर फल होगा, अनंतर अर्थात बाद, ज्ञान से अनंतर फलत्वे न तद अज्ञान निवर्तयेत। अनंतर फलक ज्ञान, न तद अज्ञान निवर्तयेत, अज्ञानमिव तत्त्वज्ञानमपि। हाँ ज्ञान, आपने ऊपर पंक्ति में प्रथम पंक्ति में टीका में कह दिया था ज्ञान अनंतर फल, अनंतर अंतर व्यवधान, अनंतर अव्यवहित। ज्ञान अगर अव्यवहित फल वाला होगा तब तो फिर वो अज्ञान का निवृत्त नहीं करता है। ज्ञान जिस समय में होगा उसी समय में अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अगर ऐसा आप कहेंगे तो ज्ञान अज्ञान का निवृत्त नहीं करता है। क्यों? अज्ञानम इव तत्व ज्ञानानम अपि ब्रह्मास्मीति ज्ञान संतति अभावात्। अज्ञों का जैसे अहम ब्रह्म अस्मि इस प्रकार की उनकी वृत्ति चलती है, अज्ञान व्यक्तियों का अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्माकार वृत्ति चलती है, नहीं चलती है। ज्ञानी नाम ज्ञान तत्व ज्ञान नाम अपि तत्व ज्ञान प्रातिपदिक हो गया तत्व ज्ञ, पूर्व में था अज्ञानम इव प्रातिपदिक हो गया अज्ञ, षष्ठी बहुवचन हो गया अज्ञानम अर्थात अज्ञानी नाम। अज्ञानी नाम इव तत्व ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञानी नाम अपी ब्रह्मास्मिते ज्ञान संतति अभाव। तत्व ज्ञानी उसका सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता है, इस प्रकार की नहीं है। अच्छा तो अभी ज्ञान अगर अनंतर फल होता अर्थात तो अव्यवहित तो फल होता, जिस समय में ज्ञान होगा अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या निवृत्ति होगी तो उसका सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति ही रहनी चाहिए, अन्य आकार वृत्ति रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्य आकार वृत्ति तो अविद्या से होगी। तो ज्ञानियों का भी दिखता है कि अन्य आकार वृत्ति होती है, इसका अर्थ हो गया कि ज्ञान होने पर भी अविद्या का निवृत्ति नहीं हुई। तो कहते हैं कि ज्ञान से अनंतर फलत्व ज्ञान अज्ञान का निवृत्त नहीं करता है। अगर कहेंगे यहाँ तात्पर्य है कि अगर ज्ञान को अनंतर फल कहेंगे तो वास्तविक ज्ञान से अज्ञान का निवृत्ति कभी होगा ही नहीं। क्यों? ज्ञान हो जाने के बाद उनको और घटाकार पटाकार ज्ञान होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब अज्ञान का कार्य है, किंतु होता है, होता है अर्थात उनका अज्ञान दूर नहीं हुआ। तो ज्ञान को अगर अव्यवहित अनंतर काल में अज्ञान निवृत्त करता कहेगा तो कभी ये घटेगा ही नहीं, कभी अज्ञान निवृत्त होगा ही नहीं। नच आद्यमेव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी प्रागिव ऊर्ध्वमपि रागादेश तत्कार्यस्य च दृष्टत्वात्। अभी कहेंगे प्रथम क्षण जो ज्ञान होगा वो अज्ञान ध्वंसी ऐसा नहीं है। प्रथम क्षण ज्ञान अर्थात न च आद्यमेव ज्ञानम, यहाँ आठ नंबर टिप्पणी में लिखे हैं आद्यम अंत्यम वायति विकल्प, हाँ देख लीजिए। तद तन निवर्तयति इति उक्तवंतम प्रति आद्यम अंत्यम वायति विकल्प अंत्यम स्वीकुर्वन आद्यम दूषयति। दो भाष्य में कह दिया था कि अंत्यम भाष्य प्रथम पंक्ति का अंतिम पंक्ति में था अंत्यम एवं आत्म प्रत्यय अविद्या निवर्तक, भाष्य प्रथम पंक्ति का अंतिम में था। द्वितीय विकल्प हो जाएगा कि आद्य प्रत्यय अविद्या निवर्तक, आद्य अर्थात जिस समय में पहली बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई। तो अभी इसको इसका निराकरण करते हैं टीका में तृतीय पंक्ति में। आद्यमेव ज्ञानम अर्थात जब प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई वो अज्ञान ध्वंसी नहीं है। क्यों नहीं है? प्राग इव वो प्रथम क्षण प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति होने से पहले जैसे रागादेश तत्कार्य दृष्ट था, इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति के बाद भी तो रागादि और राग का कार्य भी दिखता है। इसलिए जब प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान, उससे अज्ञान का निवृत्ति नहीं होता है। ये हुआ। फिर किससे होता है? एक दृष्टि कहता है कि अंत्य से होता है, क्योंकि अंत्य अर्थात जीवन का अंत्य, उस समय में ब्रह्माकार वृत्ति हुई उसके आगे अज्ञान का कार्य दिखेगा क्या? और तो जीवन पूरा हो गया। तो इसलिए एकदेशी वाले कहते हैं कि आद्य ज्ञानम अज्ञान का ध्वंसी नहीं होगा, अंत्य ज्ञान ही अज्ञान का ध्वंसी होगा। अतो देहपातकालीनम ज्ञानम अज्ञानम निवर्तयति इति। तो देहपातकालीन मतलब अंतिम समय में जो ज्ञान होगा वही अज्ञान ध्वंसी। एक देशी स्मरण मुक्त कलेवरम त्यजते। अच्छा मामनुस्मरण ठीक। अतो देहपातकालीनम ज्ञानम अज्ञानम निवर्तयति इति, क्योंकि आद्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा, अंत्य ज्ञान ही होगा। अंत्य ज्ञान अगर अज्ञान का निवर्तक होगा तो फिर जीवन मुक्त कोई रहेगा? तो नहीं रहेगा। कहते हैं कुतो जीवन मुक्ति इत्यर्थ, फिर जीवन मुक्ति कहाँ से आ जाएगी? इस प्रकार की होने से ये एकादशी का मत हुआ। अभी भाष्य में देख लीजिए द्वितीय पंक्ति में दिया था बीच में, न तो पूर्व अंत्य ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक होगा, न तो पूर्व, पूर्व अर्थात जो आद्य ज्ञान वो नहीं होगा। टीका में चतुर्थ पंक्ति में अभी सिद्धांति विकल्प करता है, अब अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तक होगा कहते हैं। अंत्य ज्ञान तो अंत्य ज्ञान में दो शब्द है कि अंत्य है कि ज्ञान है। तो ज्ञान कहने से ज्ञान का एक विषय होगा और अंत्य कहने से एक समय हुआ, तो ये अंत्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा, क्यों होगा? ये अंत्य हुआ बोल करके होगा ना, ये ज्ञान है बोल करके होगा। ज्ञान अर्थात जिस विषय का ज्ञान, यहाँ किस विषय का ज्ञान? ब्रह्म विषय का ज्ञान अथवा आत्म विषय का ज्ञान। ये आत्मज्ञान होने से अविद्या का निवर्तक होगा ना अंत्य ज्ञान होने से अविद्या का निवर्तक होगा? अगर अंत्य ज्ञान होने से अविद्या का निवर्तक हो जाएगा तो अंत्य घट ज्ञान से भी अविद्या का निवर्तक हो जाना चाहिए। अगर आत्मज्ञान होने से अविद्या का निवर्तक होगा तो पूर्व आत्मज्ञान भी आत्मज्ञान था, उससे भी ये अविद्या का निवर्तक हो जाना चाहिए। ये सब विकल्प सिद्धांत सिखाता है। अंत्य ज्ञान से अविद्या निवर्तकत्व तत्संततेर्वा। अभी सिद्धांत कहते हैं कि अंत्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक होगा अथवा तत्संततेर। ग्यारह नंबर टिप्पणी, अंत्य ज्ञान का संतति, अंत्य ज्ञान का संतति हो पाएगा क्या? नहीं होगा। अंत्य ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व तत्संतते, तत्संतति में ग्यारह नंबर टिप्पणी दिया है ना, अंत्य ज्ञान प्रवाह। प्रथमे जो अंत्य ज्ञान से अविद्या निवर्तक, इसका इसमें विकल्प करते हैं। प्रथमे तस्य अंत्यत्वात् आत्म विषयत्वात्। प्रथम विकल्प में दो विकल्प कर दिया तो प्रथम हो गया अंत्य ज्ञान अविद्या का निवर्तक, उसमें दो विकल्प कर देते हैं। अंत्य ज्ञान से अज्ञान तिवर्तकत्व, अच्छा अज्ञान निवर्तकत्व। हाँ, वहाँ जिनके पास ये नया किताब है, नया तो नहीं होगा, अज्ञान निवर्तकत्व अतिवर्तकत्व हो गया। अभी प्रथमे, प्रथम अर्थात तो अंत्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, इस पक्ष में भी अंत्यत्वाद आत्म विषयत्वाद, ये अंत्य है इसलिए होगा अथवा आत्म विषय है इसलिए होगा। तद्ध्वंसी, तद्ध्वंसी अविद्या ध्वंसी, अज्ञान ध्वंसी इति, अज्ञान ध्वंसीता इति विकल्प्य। उभयत्र दृष्टांताभावम अत्वा, उभयत्र अर्थात अंत्य ज्ञान अज्ञान का निवृत्त होगा, क्यों? ये अंत्य है कहते, उसका कोई दृष्टांत है? किसी को अंतिम समय में ब्रह्माकार वृत्ति हुई, पहले से कभी नहीं हुआ था और उसके बाद वो मुक्त हो गया, किसको पता चलेगा ये वो मुक्त हो गया बोल करके? इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। और अंत्य समय में, और मतलब आत्मज्ञान हुआ अंतिम समय में, ये कि अंत्यत्वाद अथवा आत्म विषयत्वाद, अंत्य होने से वो मुक्त हो गया, अंत्य समय में चाहे घट ज्ञान हुआ और वो मुक्त हो गया, ये दृष्टांत कहाँ है? और आत्म विषय का ज्ञान हुआ और मुक्त हो गया, इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं है। उभयत्र दृष्टांत अभावम मत्वा द्वितीय दोषांतरम आह। द्वितीय अर्थात आत्म विषयत्वाद, द्वितीय अर्थात प्रथम का द्वितीय, ये सब थोड़ा यहाँ कुछ संकेत लगा लेना है। जो ध्यान अंत्य से ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व, इसको अगर प्रथम विकल्प करेंगे ए अथवा क करेंगे तत्संततेर वा, ये ख अथवा बी हो जाएगा। प्रथमे, प्रथमे अर्थात ए पक्ष में अथवा क पक्ष में तस्य अंत्यत्वाद आत्म विषयत्वाद वा, अर्थात क का एक और ख का एक अथवा ए वन ए टू। आगे विकल्पीय उभयत्र, उभयत्र अर्थात ये क वन क टू अर्थात ए वन ए टू दृष्टांता भाव मत्वा द्वितीय, द्वितीय अर्थात ए टू आत्म विषयत्वाद वा, इस विषय में और भी दोष कहते हैं। आप कहते हैं कि अंतिम समय में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो ब्रह्माकार होने से, ब्रह्म विषय को होने से अज्ञान का निवृत्त होगा। सिद्धांत कहता है भाष्य में, न प्रथमे न अनेकांतिकत्वात्। आपको जब ब्रह्माकार वृत्ति हुई थी पहले, उससे तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, और कहते हैं वही ब्रह्माकार वृत्ति मरणकालीन हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ये क्यों होगा? तो ये तो अनेकांतिक होगा अर्थात व्यभिचार हो जाएगा। यदा ब्रह्माकार वृत्ति तदा अज्ञान निवृत्ति, ये सहचार हुआ। तो किंतु आप कहेंगे कि अंतिम जो ब्रह्माकार वृत्ति यदा तदा तो हो गया और पूर्व में नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं कि ब्रह्म विषयत्व आत्म विषयत्व होने से अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा। आत्म विषय का जैसा अंत्य वृत्ति हुआ ऐसे पूर्ववृत्ति भी है, तो नहीं हुआ उसे अज्ञान निवृत्ति नहीं हुआ। इसलिए नहीं कह पाएंगे कि आत्म विषयकत्वात अज्ञान निवर्तक हो जाएगा, ये आप नहीं कह पाएंगे। भाष्य में न प्रथमेन अनेकांतिकत्वात्, प्रथमेन अर्थात प्रथम ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अनेकांतिक हो जाएगा, क्योंकि यदा ब्रह्माकार वृत्ति तदा अविद्या निवृत्ति होनी चाहिए, नहीं हुआ। तदेव अनुमान स्फोरयति, उसी को अनुमान से स्पष्ट करते हैं भाष्य में। यदि ही प्रथम आत्म विषय प्रत्ययो अविद्या न निवर्तयति तथा अंत्योपि तुल्य विषयत्वात्, यदि ही प्रथम आत्म विषय है प्रत्यय, आत्मा को विषय करने वाले प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात अंतःकरण का वृत्ति ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान अगर प्रथम अविद्या का निवर्तक नहीं हुआ, अविद्या न निवर्तयति तथा उसी प्रकार की अंत्योपि, अंतिम क्षण में होने वाले आत्म विषय का प्रत्यय ब्रह्माकार वृत्ति वो भी अविद्या का निवर्तक नहीं होगा, तुल्य विषयत्वात्, दोनों का विषय समान है आत्मा है, तो आत्म विषयत्वेन अविद्यानिवर्तक नहीं होगा। ठीक है, कल्पांतरम संकयति, अभी प्रथम कल्प में दो विकल्प किया था वो सब पूरा हो गया, अभी कल्पांतर हो गया तत्संततेर वा, अर्थात ये जो आत्मज्ञान का संतति, कल्पांतरम क्या लिखा है, संतति पक्ष, तत्संतति अर्थात आत्मज्ञान का संतति, ज्ञान संतति, तत्संतति 11 नंबर टिप्पणी में तत्संतति अंत्य ज्ञान प्रवाह। एवं तरी भाष्य में, एवं तरी संततो अविद्यानिवर्तको न विच्छिन्न इति, एवं तरी तो अर्थात अंत्य ज्ञान ये अज्ञान का विच्छेदक नहीं हुआ, तो इसलिए उसका जो संतति है, संतति प्रवाह, तो ज्ञान हुआ और वही ब्रह्माकार वृत्ति चलता ही रहा मरने तक, अविद्या निवर्तक न विच्छिन्न, विच्छिन्न अर्थात व्यवहित, विजातीय प्रत्यय के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति चल रहा है, बीच में घटाकार नदी आकार हो गया, वो विच्छिन्न हो गया, तो न विच्छिन्न प्रत्यय ज्ञान निवर्तक, इस प्रकार के अभी कहते हैं सिद्धांति। टीका में ये पूर्व मतलब एक देशी कहता है, टीका में अविच्छिन्न ज्ञान संततिर अज्ञानम निवर्तयति इति एतद् दूषयति सिद्धांते। अविच्छिन्न ज्ञान संतति, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, मृत्यु तक वही प्रत्यय चलता रहा, ये अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। न भाष्य में न जीवनादो सति संतति अनुपपत्ते, जब तक जीवन है इसको कहते हैं जीवन योनि प्रयत्न, जीवन जब तक है, प्रारब्ध है, तो वो अन्य प्रकार की वृत्ति करवाएगा, नहीं तो रोटी दिखेगा नहीं तो फिर और जीवन रहेगा नहीं, इसलिए जब तक जीवन प्रारब्ध है तब उस प्रारब्ध से रोटी दिखेगा, दिखने से अभी रोटी आकार हो जाएगा प्रत्यय, फिर ब्रह्माकार कहाँ चलेगा। न जीवन आदो सति संतति अनुपपत्ते है, संतति नहीं रहेगा, प्रवाह अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति की प्रवाह नहीं रहेगा। नहीं जीवन आदि हेतु के प्रत्यय सति विद्या प्रत्यय संतति उपपद्यते विरोधात्, जीवन आदि हेतु को प्रत्यय, जीवन रहे इसके लिए जो प्रत्यय होगा, अभी रोटी कपड़ा कहेंगे ये सब साधु हो गया तो मकान तो नहीं चाहिए, ठीक है कपड़ा ठीक है इतना आवश्यक नहीं, क्यों एक महात्मा थे क्या कपड़ा कपड़ा करेंगे, जो भी है सब तो मिट्टी में डुबाओ ये कैलाश का परंपरा है ना, आप सबको गेरू में डुबाना पड़ेगा, ये नहीं कि चकाचक रंग कर देने वाला है, चकाचक रंग जो करेंगे उनके लिए कपड़ा का महत्व रहेगा, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ये 200-300 क्या पता नहीं जितना है, ये 300 वाला मीटर है इसको आप वो नहीं, उसको तो ऐसा रंग वाला कहेंगे, क्योंकि वहां रंग में भी ज्यादा कम पैसा रहता है, आ गेरू तो गेरू है मिट्टी तो मिट्टी है, सब तो मिट्टी में ही डूबा तो फिर कपड़ा का क्या महत्व है। जीवन आदि हेतु के प्रत्यय सती, जीवन अर्थात शरीर रक्षण के लिए जो हेतु है, तद विषय का जो वृत्ति होगी, विद्या प्रत्यय संपत्ति नहीं उपपद्यते, वाक्य का आरंभ में नहीं दे दिया, उस समय में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं चलेगी, क्यों विरोधात्, विरोधात अर्थात ये अंतकरण का स्वभाव है, एक समय में एक वृत्ति चलेगी, ये नया एक सूत्र है, युगपज ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम। मन एक है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि नया एक लोग कहेंगे ज्ञान सुख दुख इच्छा धर्म धर्म द्वेष ये सब कहाँ उत्पन्न होंगे? आत्मा, तो आत्मा में उत्पन्न है तो मन को क्यों मानना है? कहते हैं कि एक समय में एक ज्ञान होता है। आत्मा में अगर पांच चीज एक समय में उत्पन्न हो रहे हैं किंतु एक ज्ञान क्यों हो रहा है? इससे मानना पड़ेगा कि ज्ञान का जो प्रक्रिया है उसमें और कोई एक पदार्थ है जिसके चलते कि एक समय में एक ज्ञान होता है। नहीं तो हमारे सामने घट है, पट है, नदी है, मनुष्य है, तो एक समय में एक का ज्ञान क्यों आ रहा है? पांच का एक ही साथ आना चाहिए। तो ये कहते हैं युगपद ज्ञानानुपपत्तिर मनुष्यो लिंगम, ये गौतम सूत्र है। ठीक है, जीवन आदि हेतु क, अच्छा ये पंक्ति देख लेंगे, जीवन आदि हेतु कह प्रत्यय बुभुक्षितो अहम भुक्षे अहम इत्यादि लक्षण। तो जीवन आदि हेतु, जीवन आदि का हेतु प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात ज्ञान वृत्ति, कैसा ज्ञान? बुभुक्षितो अहम, मेरे को भूख लग रहा है, भुक्षे अहम, मैं भोजन चाहता हूँ इत्यादि लक्षण। तस्य बुभुत्सादि उपप्लुतस्य ब्रह्मास्मीति अविच्छिन्न प्रत्यय संततेश्च विरुद्धतया योगपद्य अयोगे हेतुमः। बुभुक्षा से उपप्लुत, उपप्लुत अर्थात अधिकृत अर्थात दबाया गया, बुभुक्षा के द्वारा जो दबाया गया कैसा? कहते हैं प्रत्यय होता है, मेरे को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, इसके द्वारा ब्रह्मास्मीति अविच्छिन्न प्रत्यय संततेश्च विरुद्धतया, तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की प्रत्यय नहीं होगा। ये बुभुक्षा खाली शरीर को नहीं, अगर मन में बहुत भूख है फिर ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करते रहेगा। ये ब्रह्म तो कहेंगे आप पहले वो कर लो, ब्रह्म तो कहेंगे थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं। तो बुभुक्षादि उपप्लुतस्य ब्रह्मास्मीति अविच्छिन्न प्रत्यय संततेस्य विरुद्धतया, इसलिए वासना रहने से कभी भी ये ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, इसलिए वासना को हटाना है, यही व्यवधान है। कहेंगे हमको ये आत्मसुख का अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? हमको ये विषय सुख ही इसी में ही बात हमको ठीक है। कहते हम ये विषय सुख में ही रमते हैं, यही चाहते हैं, तो होने से ये आत्मसुख नहीं होता है। जब हम यहाँ से मन हटा लेंगे तो फिर आत्मसुख का अनुभव हमको होगा। विरुद्धतया योग पद्य अयोगे हेतु माह, एक समय में शरीर रक्षण प्रत्यय और ब्रह्माकार वृत्ति एक साथ नहीं हो पाएंगे, भाष्य में कह दिया विरोधात। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।